السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. بعد يا كماليزا ملانغ وصلاة التطوع لسوما كهوس أحكام زا صلاة زا سنة زوتة. بعد هابو ساس المؤلف رحمه الله أنا زنغمزا أحكام صلاة الجماعة. أحكام صلاة الجماعة. Sala ya jamaa ni jambo la wajibu kwa huu umma, kwa wanaume, kwa wanaume. Kwa hivyo huu mlango al-asl inawahusu wanaume, lakini hata mwanamke yako ndani yake baadhi ya masail kuhusu sala, pia yeye anakusudiwa, lakini mlengo zaidi ni arrijal, kwa sababu hii swala ni wajib kwa wanaume. Na hii swala la shaka Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa hikma yake, na ina fawaid adhima. Watu wanakutana, wanakurubiana kwenye kusali, nyoyo zinakurubiana na miili kikurubiana inaleta ukuruba wa moyo. Ni shaira ambayo kwamba inaonyesha tawad na tarahum na taaluf na taazur na talahum baina almuslimin. Wala shaka salatul jamaa min aujabil wajibat, ni katika mambo ya wajibu ya hali ya juu, na hapo mbele muallif ataeleza wajibu wake insha Allahu taala. Ameanza na kueleza idadi ya uchache yapatikana jamaa, yani salatul jamaa kwa uchache kabisa ni idadi ya watu wangapi. Asema rahimahullah: aqalluha ithnan. Aqalluha ithnan, uchache kabisa ya salatul jamaa ni watu wawili, imamu na maamuma mmoja. Imamu na maamuma mmoja, huo ndo uchache ya salatul jamaa. Alafu kila kiongezeka, kila idadi kiongezeka, kila ikiwa bora. Huyo ndo kini uchache wa jamaa. Kwa dalili gani? Mtume alayhi salatu wassalam fi sahihi al-Bukhari wa Muslim alimwambia Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu alipomuhusia anarudi zake kwao baada ya kukaa kwa mtume kusoma siku 20. Akamwambia Malik: idha hadharati salatu, mkiwa mwarudi barabarani sala ikifika wakati wake, faadhina, walikuwa na mwenzake, faadhina, mmoja wenu aadhini, wa aqima, na muqimu sala, thumma liya ummakuma, kisha awaongoze baina yenu, akbaru kuma, mmoja wenu. Na hii dhamiri ya kuma, ma ya ima, hii alif, hii ni alif ya tathnia, ni alif ya tathnia kuonesha uwili. Faadhina wa aqima wa liya ummakuma akbaru kuma, hizo alif zote za kuonesha uwili, uwili. Kwa hivyo mtume akaiita jamaa, na ni imamu na maamuma. Kwa hivyo hiyo ndio uchache wa salat aljamaa. Lakini idadi ya jamaa ya watu wawili ni khas kwa sala ya faradhi peke yake. Idadi ya jamaa ya watu wawili ni hasa kwa sala za faradhi bas. Ama sala zingine ambazo kwamba jamaa imelengwa haiwezekani kusaliwa na watu wawili. Anavyosema Sheikh, haiwezekani kusaliwa na watu wawili. Ndio akasema hapa fi ghairi jum'a wa Eid. Fi ghairi jum'a wa Eid. Isipokuwa swala ya Ijumaa na swala ya Eid. Hauwezi kusema yani madamu uchache wa jamaa ni watu wawili basi naweza kuswali Ijumaa watu wawili. Au uchache wa Eid ya jamaa ni watu wawili basi salatu la Eid tasali watu wawili. Kwa hivyo hii watu wawili ni uchache wa jamaa kwenye swala za faradhi. Hivi ndivyo ninavyosema al-muallif kwa sababu asema swala ya Ijumaa na swala ya Eid haifungiki kwa watu wawili. La tanaqidani bithnain. والصحيح من أقوال العلماء والصحيح من أقوال العلماء نكوان بيجوز يجوز يجمع كصلاة وتوالي لا يجوز صلاة العيد بيوتوالي جائز على الصحيح وسبب الشريعة هيكوكا إداد فلاني هيكوكا إداد فلاني اللهم ila ikiwa ni mtu mmoja peke yake apande mimbari akhutubu aswali peke yake, hii haiwezekani. Tutamwambia swali ya dhuhuri kwa sababu hakuna Ijumaa ya mtu mmoja tu. Ijumaa lazima jamaa, na jamaa yaanzia watu wawili kuendelea. Madamu kuna khatibu na msikilizaji mmoja, yatosha kukhutubu na kuswali Ijumaa ala sahih min aqwali ulama, kwa sababu sharia haikupima kiwango fulani cha idadi maalum kwenye swala ya jamaa kwenye swala ya Ijumaa na swala ya Eid na swala ya faradhi pia. Ni watu watakaokupatikana kusaliwe hata kama ni imamu na maamuma mmoja. Hii ndio qaul ar-rajih insha Allah taala. Kwa hivyo as-sahih ni kwamba yajuz watu kama misafiri mathala safarini na wako wawili, yajuzu mmoja ya khutubu, mmoja swali juma, wasali juma yao, mafi mushkila fi hatha, mafi mushkila fi hatha. Wahia ala al-a'yan, wahia ala al-a'yan, na hiyo salatu al-jamaa ni fardhi kwa kila aini ya mtu, kila mtu yani, ala al-a'yan yani ni kila mmoja wetu anatakikana ni lazima asali salatul jamaa kama yeye ni mwanamume baligh aqil wazih ambaye hana udhuru wote wa kukhalifu jamaa, hana udhuru. Ikiwa ana udhuru basi maadhur, lakini hana udhuru wote, si mgonjwa, si mlemavu, hana sababu yoyote alafu haendi salatul jamaa msikitini, la shaka hadha haram alayhi, la yajuz, na atapata madhambi bila shaka kwa kuacha salat aljamaa akiwa ana uwezo wa kwenda msikitini. Dalili ya kuonesha uwajibu, dalili ya kuonesha uwajibu Allah subhanahu wa ta'ala asema, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in, warka'u ma'a raki'in, swalini na pamoja wenye kuswali, swalini pamoja na wenye kuswali. Ametaja ruku' lakini nakusudia swala, ametaja ruku' lakini nakusudia swala mzima. Kwa hiyo Allah atuambia warka'u ma'a raki'in, mkiswali swali na wenzenu, hakuna kuswali peke yako, na hii ni amri. Dalili ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia masahaba walipokuwa vitani na mtume, wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min waraikum ila akhir al-ayat. Wa Allah muamrisha mtume wake, wa idha kunta fihim, ukiwa miongoni mwao, فأقمت لهم الصلاة لو كسمميش صلاة فلتقم طائفة فلتقم أمري نيسمامي بموجة نووي كوندي سمتو سيوسمامي بكياكو أتوصولي بكياكو كوندي لصولي نووي نكوندي لكايم كبالا وادوي كلين دادوي kundi hili kwanza likimaliza kusali ile swali kundi la pili lakini hakuna kusali peke yako hakuna kusali peke yako hii aya ni dalili ya wazi kuonesha swala ya jamaa ni lazima kwanza mtume na masahaba wako safarini wako kwenye safari ya vita alafu vita alafu adui amesimama mbele yenu alafu hofu iko pale uweza mtu akauawa pamoja na hizi vikwazo vote lakini Allah akaamrisha swala ya jamaa ipatikane faltaqum taifatum minhum mak kaif aliyemjini ambaye si msafiri kaif aliyemzima ambaye si mgonjwa kaif mwenye amani ambaye hana hofu alafu njiketia tu nyumbani mwenyewe lele swala ya jamaa yaendelea huyo ana udhuru gani kunao udhuru zaidi ya vita na safari lakini bado masahaba hawakusamehewa kuswali peke yao akaamrishwa mtumi awagawanye makundi mawili kundi moja lichunge adui kundi moja liswali na wewe hakuna kuswali peke yako au kila mtu peke yake Allah kalazimisha salatul jamaa wakati huu hii ni dalili kuonesha wakati wa amani mimbabi aula wa aula watu waswali kwa jamaa dalili ya wazi zaidi mtume alayhi salatu wassalam asema kwenye hadithi hii ya Abu Huraira radhiyallahu anhu walladhi nafsi biyadi na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab nimetamani niamrishe kuni zikusanywe thumma amura bisalati fayuadhan laha kisha niamrishe swala iadhiniwe thumma amura rajulan fayaumma an-nas alafu nimwamrishe mtu aambie wewe swalisha watu yeye asiswali amwachie uimamu mtu mwingine aswalishe ametamani kufanya hivyo mtu mkisha ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم كيشا نتوكي صالة يندليا وكو ممي نتوكي ننجي مجيني نواتفوتي والي ونومي وكو أمبا وكو نيمباني هواجي كصالي صالة يا جماعة يندليا وواملالا نيمباني كو نيما جمبايا كيشا مبيلي أكسيما والذي نفسي بيدي نأبا كو يولي نفسي أنغو يكو ميكون نمواكي لو يعلم أحدهم lao mmoja wao hawa ambao hawakuja swala ya jamaa saizi lao mmoja wao anajua annahu yajidu arqan saminan lao ataambiwa kwamba msikitini kuna gaanyizwa nofu la nyama zilionona kuna nyama ya gawanywa msikitini ilionona au mirmataini hasanataini au kwa gaanyizwa marondo ya mbuzi mirmati ni yale kwatu marondo yani msikitini ugaanywa marondo kitu duni kuliko nyama yani ima nyama au duni yake asema mtume sallallahu alayhi wasallam la shahida al-isha wangekuja wakaswali kwa sababu wanani pato kuna pato msikitini amaliza kuswali upewa nofu la nyama au upewa miguu ya marondo akienda akapika asema mtume wangekuja wote lakini sasa kugawanyizwa kitu hawaji hii ni alama ya nani munafiki yani mtume atuambia hapa hao wanafiki ambao hawaji msikitini salatul jamaa la shakka ni mtu munafik bila shaka ama mu'min haiwezekani mu'min asikie adhana hiyo yaadhiniwa atikisha baki nyumbani asije wallahi ni munafik hakuna tafsiri nyingine wallahi thumma wallahi huyo mtu ni munafik kama ana iman angetoka akaja msikitini akaswali madamu amebakia nyumbani hakuja hii ni alama ya nifaq ako nayo bila shaki angalia ibn ummi maktum radhiyallahu anhu alikuwa ni sahaba akimuadhinia mtume ni muadhini katika waadhini wa mtume madina alikuwa kipofu akaja kwa mtume akatoa nyudhuru karibu tano aruhusiwe kusali nyumbani. Akamwambia ya Rasulullah, mimi kwanza ni ama, ni kipofu. Pili akamwambia sina mtu wa kunishika mkono kunileta msikitini. Tatu akamwambia usiku huwa kuna wanyama wa sumu tembea, manyoka na maakrab barabarani, uwezo wakaniuma mimi sijui. Ya nne akamwambia mimi pale ninapoishi na msikiti kuna mabonde na milima. Haya yote nyudhuru mtume, amwambia mtume amruhusu kusali nyumbani. Sasa mtume akasikia udhuru zake akaona kweli ni mzito. Akamwambia basi sawa, swali nyumbani. Adamu wewe hali yako ni hiyo, sawa. Alipozunguka yuenda zake, hajafika mbali mtume akamwita, akamwambia taali. Anaada akamwita, akamwambia atasma'un nida, atasma'un nida, wasikia mudhini, mudhini ukiadhiniwa wewe sauti waisikia. Wa fi riwaya, kwenye riwaya nyingine alimwambia atasma'u hayya 'ala as-sala, hayya 'ala al-fala, waisikia hayya 'ala as-sala na hayya 'ala al-fala. Akamwambia na'am, nasikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia faajib, ni lazima uitikie mudhini uje msikitini. La ajidu laka udhra, kisharia sina udhra kukupa. Allahu akbar. Kipofu hana mwenye kumshika mkono, usiku kuna hatari ya wanyama wasumu, mlima na mabonde baina nyumba yake na msikitini. Na sababu ya tano amwambia kukinyesha mvua husimama matope maji, siwezi kwenda. Na mtume amwambia wasikia mudhini, amwambia la ajidu laka udhra, sina udhuru wa kukupa kama wasikia adhan. Allah akbar. Kif leo mtu mzima si mgonjwa, ana macho yake, ana na kipando, aweza kupanda gari, akapanda na tukutuku akaja msikitini, si mgonjwa, barabara ya lami, hakuna mabonde, hakuna milima. Allah akbar. Thumma baada dhalik atiankaa nyumbani. Wallahi hiyo ni munafiki, hakuna tafsiri nyingine. Hii ni alama ya nifaq moja kwa moja. Mtume amwambia huyo kipofu radhiallahu an fa ajib, lazima uitikie mudhini uje msikitini. La ajidu laka udhra, sina udhra kukuruhusu kusali nyumbani. Kisha leo mtu akamwambia oh, sala jamaa sunna. Sunna? Wewe kete unene sunna tu, utakuja kuiona sunna. Wewe kete useme sunna, utakuja kuiona hiyo sunna. Dalili zote hizi uzitia kwa huku kizitoka huku. Nini una hawa ya nafsi yake? Sahib hawa, ataka urahisi, hataki kazi, hataki kero, mwenye kwambia asa zote kutoka hapa ngaa mimi hapa hapa bwana. Tindika kisijida changu mimi nikapiga rakaa zangu hapa hapa. Basi pige kwa uzuri hizo rakaa, lakini utakapokwenda kusimama mbele ya Mola wako Subhana wa Taala, tayarisha kujibu hayo majibu. Asema hapa rahimahullah, wa hiya ala al-a'yan, sala jamaa ni fardhi ain, hadharan ukiwa mjini, wa safaran na ukiwa safari, hata ukiwa safarini. Wengine wakambia oh, msafiri si lazima sala ya jamaa. Nani alikwambia? Nani alikwambia msafiri si lazima sala ya jamaa? Hizo fiqh hiyo umeitoa wapi? Hapa hapa masahaba wako na mtume kwenye vita, walikuwa mjini, walikuwa safarini, walikuwa safarini. Na Allah waambia faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hata kama uko safarini lazima swala ya jamaa isolewe. Wewe wewe kitu sema oh, safarini si lazima, umeambiwa na nani? Fantabih ala hadha, intabih ala hadha, swala ya jamaa ni wajib kwa safari, ni wajib ikiwa nyumbani hauko safarini, yote mawili. Na dalili ni hiyo aya, na dalili ni hiyo aya, hawa walikuwa safarini na mtume na wakaamrishwa waswali kwa jamaa wote kwa pamoja, na aloamrisha hali amri hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah wa hatta fi khawf, hatta kama swala ile wataiswali kwa khawfu, lazima waiswali kwa jamaa, liqawlihi ta'ala, kwa sababu Allah asema wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifa, ta'ifa kundi, ni lazima musimame kundi. Na hapa walikuwa safarini, walikuwa kwenye hofu ya maadui, maadui wako pale, wao wako hapa. Na ndio maana akaambiwa akate makundi mawili, akate makundi mawili, kundi la kwanza liswali, kundi la pili lichunge adui. Yote hii nini? Ni kuoneshwa hurma na cheo cha salatul jamaa, kwamba salatul jamaa haianguki katika hali yote. Allahumma illa mgonjwa aloshindwa kutoka au yuko kitandani au mwanamke. Lidhalika kwenye ile hadithi ya Mtume alisema natamani nitoke na kuni nikayachome moto majumba ya wale ambao hawaswali jamaa. Kwenye Muslim riwaya Muslim asema laula nisa wa dharari, lau kama si wale wanawake walioko majumbani na watoto basi ningekwenda kuyachoma majumba yao, kwa sababu wale si lazima kuswali jamaa, yani tutawaadhibu ambao si wahusika. Lakini angalikuwa wao peke yao hawaishi na wanawake na watoto, ningekwenda kuwachoma. Ndio mafsiri, ndio mafhumu ya hadithi ya Mtume عليه الصلاه والسلام. Thumma qala rahimahullah wa tafdhulu ala salatil munfaridi bi 27 daraja. Allahu akbar. Yani wewe ukiswali peke yako nyumbani, ukiketi nyumbani ukaswali peke yako, na huyu mwingine anaswali msikitini jamaa, amekuzidi mara 27 juu, moja kwa 27. Allahu akbar. Yani fadhila kama hizi mkute mtu atini mvivu kwenda kuzitafuta, amin tasali hapa hapa nyumbani. Kwa hivyo kete ukijua utakosa thawabu nyingi sana, na wallahi ni munafik tu ndio ambaye kwamba ameshiba na thawabu. Munafik peke yake ukimwambia hapa kuna thawabu nyingi ndio huwa ni bora tu ni swali mimi bora tu ataziwa thawabu za sharia alafu hazitaki. Mu'min hakwasiki, hashibi akiambiwa mahali kuna thawabu, hashibi kiwa mtu ni mu'min. Sawa sawa. دليل يكن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم سيما صلاة الجماعة صلاة يا جماعة أفضل نبورة كثواب من صلاة الفذ كليكم تكصالي بكياك الفذ المنفرد ب27 درجة kwa daraja 27 juu yake. Utafananishaje moja na 27? Kwa hivyo ukiswali nyumbani ni moja, ukiswali msikitini ni 27. Alafu na kule utaitwa munafik, sifa nifaku umeipata, huku utaitwa mu'min. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasallam kwenye hadithi nyingine asema idha ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Mkimwona mtu saa zote yuenda msikitini kuswali, haikosi swala msikitini, Mtume atuambia mshuhudieni imani, mtu huyo mshuhudieni kwamba ana imani huyo. Mafhumu yake nini? Ambaye haji msikitini humuoni, mshuhudie na nini? Shuhudie kwamba yeye munafik, ndio kinyume cha imani. Hivyo ikiwa tumeambiwa tunayemuona kila sala yuko msikitini tumshuhudie iman, kinyume chake ni kwamba tukimuona haji tumshuhudie kwamba yeye ni munafik, tumshuhudie kwamba yeye nani? Ni munafik. Li hadhalika Abdullah bin Mas'ud asema wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha. Tulikuwa wakati wetu sisi masahaba hakuna anayekataa kuswali jamaa illa munafiqun ma'lumun nifaq, ila sisi masahaba tulikimwona huyu ni mtu munafika aliyewazi, kama haji msikitini kuswali jamaa. Zama za masahaba mtu huyo alikiitwa munafik aliyewazi, tena maalumu nifaq, nifaki yake yajulikana haji msikitini. Sasa swala ikiwa hali yake ni hii jamaa, utasemaje wewe si wajibu? Au hizo ni kauli potofu? Bila shaka ni kauli zilizopotoka, na hii ndio kauli ya sawa. Thumma qala وتفعل في المسجد صلاه يا جماعه hufanywa msikitini sio nyumbani. Acho madamu nyumbani tuko watu 5-6 tukafanya swafu mmoja kaswalisha, si bora jamaa tu? Aa, bora ni jamaa iliyo msikitini sio iliyo nyumbani. Hiyo yako ya nyumbani hupati daraja 27. Daraja 27 iko wapi? Msikitini, iko msikitini, na hiyo ndio jamaa inaozingatiwa, na hiyo ndio jamaa inaozingatiwa kisharia. wakasema watufalu fil masjidi, hufanywa msikitini, hufanywa msikitini. Msikitini ndo mahali pa kuswaliwa swala ya jamaa panapozingatiwa kisharia. Tayeb, Allah subhanahu wa ta'ala asema fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati ila akhir al-aya. Allah kasema fi buyutin, katika majumba, adhina Allahu, Allah miruhusu, an tudhkara fiha ismu, an tudhkara wa yurfa'a fiha ismu, ni kutajwe, Allah miruhusu kutajwa jina lake pale ndani, na kwa kusoma au kwa ilmu, yani au kwa swala, zote hizo ni katika kutaja na kuinua dhikrullah msikitini, as-sala wal ilm wa dhikr. Ama hii fi buyutin ni majumba yetu, hakuna hata mtu mmoja atasema nyumba yake. Fi buyuti yani fi baitillah, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Na ikiwa haina haja msikiti, basi sharia haingetaja msikiti na ikaweka fadhila kubwa ya msikiti. Kwa hivyo tufaalu fil masjid sio mambo ya musalla, wala msalla ulio sokoni, wala msalla ulio wapi. Akiswali mtu sala yake sahihi, lakini bado hajafuata utaratibu wa sharia unaotakikana. Tufaalu fil masajid, uswaliwa msikitini, sio kwenye misalla. Walatiku, na utakuta hadithi zote zilizokuja kutaja fadhila, man tawadhaa fi baitihi fa ahsana wudhu'ahu thumma amida ila baitin min buyutillah, au qasada ila baitin min buyutillah kutiba lahu kullu khatwa daraja wa hutta anhu kullu khatwa khati'a, kama hadithi ilivyosema. Zote utakuta man tawadhaa fi baiti thumma raha ila almasjid au ila baitin min buyutillah. Hadithi pia zataja ukitawadha nyumbani kisha utoke uende nyumba katika nyumba ya Allah, haikusema kisha kutawadha nyumbani ukaswalia hapo hapo nyumbani, hakusema. Ina maana salahu saliwa kwenye baitin min buyutillah, msikitini. Walatiqu afdalu, alatiqu yani alqadimu, msikiti wa zamani ni bora kuliko mgeni mpya. Asema msikiti wa zamani ni bora kusali kuliko kusali msikiti mpya ambao si wa zamani. Kwa nini fuqaha wasema hivi? Qalu wasema lianna ta'ata fihi asbaq, kwa sababu ile msikiti wa zamani ibada ilitangulia pale kwanza, ibada ilitangulia pale. Lakini la shakka na hadha la dalila alayhi, ili jambo halina dalili. Wasahih, hakuna ubora wote kusali msikiti wa zamani wala msikiti mpya. Ukitaka kusali msikiti wa zamani swali, ukitaka kusali mpya swali. Hakuna ubora wote kwa sababu hakuna dalili iliyothubutu kuonesha kwamba msikiti wa zamani una ubora zaidi kuliko mpya. Almuhimu anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Muhimu ni pale mkienda kiswali msimshirikishe Allah. Uwe msikiti wa bamba, uwe msikiti wa makuti, uwe ni msikiti wa bloki, uwe ni msikiti wa marumaru, utakachokutiwa. Almuhim usimshirikishe Allah pale mahali mnaposali na popote pengine. Kwa hivyo madamu tauhidi iko, yatosha uone msikiti wa kuswali, wala si lazima kwamba uangalie timu wa zamani huu ni mpya, la ma yalzam hadha. Na ili jambo ndio fuqaha wanataja, lakini halina dalili, halina dalili. Wakadhalika al-akthar jamaa, na vile vile msikiti wenye jamaa nyingi, jamaa yake kubwa ni bora kuliko msikiti wenye jamaa ndogo. Hii ni kweli, bila shaka hii ni kweli na ina dalili. Kusali msikiti jamaa yake kubwa imejaa kuliko jamaa yake kidogo, la shaka kwenda kwenye ile msikiti wenye jamaa kubwa au la wa afdal, ikiwa itakuwa kuna usahali. La itakuwa mashaka, ha, itakuwa na usahali, basi ni bora kufuatia ile msikiti ambao kwamba jamaa yake ni kubwa kuliko msikiti ambao kwamba jamaa yake ni ndogo. Dalili ya hii masala ni hadithi ya Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Asema Ubay, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha, alisali pamoja na sisi mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya asubuhi yani alfajiri faqala alipomaliza kusali akaulizia ashahidun fulan fulan amehudhuria amesali na sisi qalu la masahaba mwambie hayuko faqala ashahidun fulan fulani mwingine akamuulizia mtu mwingine huyo ameswali qalu la wakamwambia hajaja msikitini kuswali yani hawa walikuwa wanafiq walikuwa wanafiq baada mtume kuulizia wamekuja akaambiwa hawakuja mubashara akasema haya maneno akasema inna hataini salataini athqalu salawati ala almunafiq hadha huwa hizi swala mbili hizi ndizo swala mzito kwa mnafiki swala gani alfajiri na alaswiri alfajiri na alaswiri hizi swala mbili ni mzito kwa wanafiki tamkuta mnafiki mara nyingi swala alaswiri haiwezi ako kazini kuna shughuli au amelala amechoka hadha huwa mara nyingi swala asr umpita jamaa ikampita na swala ya alfajiri akiamka pengine jua lishatoka sasa mtume atuambia walau ya'lamuna fadla ma fihima lau wanajua thawabu ziliomo kwenye swala ya alfajiri na swala ya alasiri la atauhuma walau habwa wangekuja kwa kutambaa habwa yani zahfan angetambaa kama mwanamchanga aje msikitini si hana maguu angesota kwa kifua akajisukuma mpaka akaja msikitini kwa sababu zile thawabu zilivyokuwa nyingi kwenye swala hizi mbili wangekuja kwa kusota na kwa kutambaa kisha akasema wa inna safa al-awwal la'ala mithli safi al-malaika ataja fadhila ya kuswali safu ya kwanza ukiswali safu ya kwanza ni mfano wa safu ya malaika kama waswali na malaika fadhila zake kisha mwisho akasema walau ta'lamuna fadhilatahu lau mungejua fadhila ya mtu kuswali safu al-awwal jamaa aliko safu al-awwal labtadartumuhu mungepigania mungepigana kila mmoja atakusali safu ya kwanza lakini shida hatujui ghaibu ile ghaibu hatujaoneshwa tatizo ni kwamba sisi tuko wachache kuamini ghaibu nani leo anaehisi moyoni kwamba swala ya jamaa ina thawabu kubwa aweza kuja kwa kutambaa bali huona nkero kamwe kuswali nyumbani huona ni urahisi sana kwake huona na nikero wallahi hii ni nifaq bila shaka hii ni alama ya nifaq kwa mtu akifikiria hivyo mwisho akasema wa salatu ar-rajuli ma'a ar-rajulaini mtu akiswali pamoja na watu wawili yani imamu na maamuma wawili azka ni bora zaidi min salatihi ma'a rajul kuliko kuswali na mtu mmoja imamu na maamuma kwa hivyo ina maana maamuma akiwa wawili ile jamaa huwa bora kuliko maamuma akiwa mmoja kwa hivyo hii inaonyesha nini idadi kila idadi ikiwa kubwa ni bora kuliko ikiwa ndogo wa kullama kathura kila idadi ya maamuma ikiwa wengi fahuwa ahabbu ila Allah basi hiyo swala yapendeza zaidi kwa Allah kuliko ile jamaa ikiwa kidogo kwa hii hadithi sana dalili ya kuonesha mtu kuswali msikiti wenye jamaa kubwa ni bora kuliko kuswali msikiti wenye jamaa ndogo kukiwa hakuna mashaka kama kuna takalluf na mashaka basi swali tu hata kama jamaa yake ni ndogo swali tu hiyo ndio istitaa yako itoshika na hilo. Baba hapa tuzungumzia ubora. Hatuzungumzii uwajibu. Wa kadhalika al-ab'ad. Na vile vile msikiti ulio mbali ni bora zaidi kuliko ulio karibu. Msikiti ulio mbali kihatua ni bora zaidi kuliko ulio karibu. Kwa mfano, wewe mtaani mwako kuna msikiti miwili. Mmoja ukitembea dakika 5 tu ushafika. Na mwingine mpaka utembee dakika 10 ndio ufiki. Kusali kwenye ule msikiti ambao utatembea dakika 10 ni bora kwako wewe kuliko kusali kwenye ule msikiti ambao ukitembea dakika 5. Hadha huwa. Ubora wake ni vipi? Sikiliza. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam asema salatu ar-rajuli fil jamaa تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا صلاة يا mtu kusali kwa jamaa msikitini ni bora kuliko kusali jamaa nyumbani kwake na sokoni bi 25 daraja zaidi juu yake daraja 25. Ibn Umar amepokea daraja 27. Abu Huraira amepokea daraja 25. Qila hadha hasab ya imani ya mtu, imani ikiwa kubwa na ikhlasi ikiwa kubwa atapata 27, na ikipungua hudhuru atapata 25, yani uko baina 25 na 27. Hadha min aljawab ilizungumza kuhusu hadithi. Kisha akasema وَإِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ أَكِتَوَضَ مْتُوَكَ فَنَوْضُوَا كِفِزُورِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ Kisha akatoka kwenda msikitini. Iko wapi kusali nyumbani hapo? Iko? Hakuna. Akatoka kwenda msikitini. لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ Hakuna kinachomtoa nyumbani yeye isipokuwa ni swala tu. Basi mtume asema لَمْ يَخُطَّ خُطْوَةً illa rufiat lahu biha daraja, kila nyayo ukikanyaga hatua wapandishwa daraja, thawabu. Wa hutu anha biha khati'a, na kila hatua ya pili ukikanyagia mguu wa pili waangushiwa madhambi mpaka ufike msikitini. Fa idha salla, akisha kusali, lam tazali almalaika tusalli alayhi, malaika wanaendelea kumwombea Mungu yeye baada ya kusali, madama fi musalla, madamu yuko pale pale hajatoka. Utapata dua za malaika mpaka uondoke. Malaika wanasema nini? Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Haya utayapata ukiswali nyumbani? Habiri yapati, biri. Huwezi kuyapata haya ukiswali nyumbani, wala ukiswali sokoni, wala ukiswali barabarani. Haya utayapata msikitini. Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Wala yazalu ahadukum fi salah man tadhara salah. Mtu ataandikiwa yuko ndani ya swala madamu yu amekaa msikitini, yu amsubiri swala nyingine ije. Utaandikiwa wewe waswali hata ukafanya nini? Bora tu umekaa pale na udhu wako hujavunja. Utaandikiwa kwenye swala mpaka ile swala pili. Allahu akbar. Kam min al-fadail kama hizi, eh? Zote ziko kwenye Baitullah. Hizi fadhila utazipata ukija kwenye nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wacha nitaje dalili iliyo wazi zaidi, hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa Muslim, min hadithi Abi Musa al-Ash'ari qala qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, a'zamu an-nasi ajran fi as-salah. Sikiliza vizuri, a'zamu an-nasi ajran fi as-salah, watu wenye thawabu kubwa kwenye sala, ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha, ni kila wakiwa mbali na msikiti, kila akiwa anahitajia kutembea sana ndio afike msikitini, kila thawabu zake zikiongezeka. Walladhi yantadhiru salata, na yule ambaye kwamba atakaa msikitini kungojea swala, hatta yusalliha mpaka aiswali ma'al imam pamoja na imam, a'zamu ajran, thawabu zake ni kubwa, min alladhi yusalli thumma yanam, kuliko yule anayeswali kisha katanuka akalala au akatoka kenda akalala. Lau atabakia pale pale msikitini akangojea mpaka swala nyingine ikaja akaswali, huyo ataandikiwa yuko kwenye swala na thawabu zake ni kubwa kuliko yule ambaye kama baada ya kuswali tuashakimbia kenda kalala. Tofauti huyo na huyo. Hadha huyo. Kwa hivyo kila ina maana masafa ikiwa mbali, kila thawabu zikiwa nyingi. Fi sahihi Muslim kuna hadithi moja ya Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anasema, kana rajulan min al-ansar la tukhti'uhu salatun fil masjid. Tulikuwa tushangazwa sana, kuna bwana mmoja katika masahaba wa kiansar wa Madina, asema Ubay alikuwa huyo bwana akitushangaza sana, la tukhti'uhu salatun khalfa ar-rasul, swala ikikimiwa siku zote yuko nyuma ya mtume hakosi. Sasa kitu cha kushangaza ni kipi? Asema Ubay, wa huwa ab'aduna baitan, na yeye katika sisi sote nyumba yake ndio iko mbali zaidi. Yaani katika sisi sote ambayo nyumba yake iko mbali ni yupi? Ni yule ambaye kwamba yuko hapo nyuma ya imamu, hakosi swala hata moja, na nyumba yake iko mbali. Sisi tulio karibu, yani yantushinda yeye waje mbele yetu. Asema Ubay akatushangaza huyo mtu. Faqulna lahu, tukamwambia basi kumhurumia, law ishtaraina laka himaran, waonaje tukununulie punda upande kuliko kutembea, maana utachoka, nyumba yako iko mbali. Huyu bwana akamwambia nini? La, mimi sitaki kununuliwa punda. Inni uridu ala, inni uridu min Allah, au inni ahtasibu, إني أحتسب على الله ذهابي إلى المسجد وإيابي. Mimi nikitoka nyumbani ninanuia thawabu. Allah niandikie thawabu kwa huu mwendo wangu kwenda msikitini na kurudi. Kwa hivyo mimi natarajia zile thawabu za kutembea kwenda na kutembea kurudi. Wakashangaza wakaenda wakamuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu bwana hali yake ni hii, na sisi tukamtafutia usahali wa punda akakataa, asema ataka ile ile taabu yake kutembea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nini? Qulu lahu, nendeni kamwambieni, qad jamaa Allahu laka kulla. Allah ashakukupatia thawabu za kutembea kwenda na kutembea kurudi. Hizo zote Allah ashakukusanyia shampa. Kwa hivyo yuko mbali, wala hatamani kuja karibu, wala hatamani kupanda kipando. Atembea ile kutembea kwa sababu gani? Ananuia ule mwendo wake thawabu, na Allah akampa. Radiyallahu anhu waradha. Angesema, oh bana, msikiti uko mbali bana, mpaka nitukue tukutuku shilingi 50 bana, hata nsali nyumbani. Sisi huyu atakupewa kipando, apewa kununuliwa bure, kupewa hataki. Angalieni imani zilivyotofautiana, wallah. Angalia imani zetu na za masalafu saleh. Huyu imani yake ilivyokubwa, atakusahilishiwa hataki. Mimi na huu mwendo wangu na uhisabu nitaka nihisabiwe, huku kuchoka pia ni thawabu nataka kwa ajili ya swala. Mimi nina gari na tukutuku, naweza kulipiwa na fea au pengine msikiti, na bado ujivuta huku kiingia kwa huku, hawezi kufika msikitini kwa sababu ya nifaq ilo mziwia, waliyadhu billah. Kwa hivyo kila msikiti ukiwa mbali, kila thawabu zikiwa nyingi bila shaka. Banu Salima mtume alipokuja Madina, walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sisi twapenda kuswali nyuma yako, lakini msikiti wako uko mbali na manyumbani kwetu na mtaa wetu. Banu Salima ni saizi pale Qiblatain pale hapo. Asa Abu kutoka Qiblatain pale, wale waliokwenda Makka na Umra wanajua haji na Umra. Kutoka Qiblatain saizi mpaka Masjid Nabawi ni masafa si chini ya jisaa moja takriban, kwa kutembea kwa miguu, tena mwendo mzuri, takriban jisaa mbali. Wakamwambia, ya Rasulullah, tuomba ruhusa kujenga nyumba zetu jirani na msikiti hapa, tukupate kwa ukaribu, sababu tupenda kuswali nyuma yako. Tume alayhi salatu wasallam nini? Ya bani Salima, diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum, kaeni pale pale majumbani mwenu, hapo hapo msihame. Tuktabu atharakum, mkitembea mkija msikiti wangu mkirudi, muandikiwa thawabu zile hatua zenu. Mutazikosa hizi mkihamia karibu, mutazikosa hizi thawabu mkihamia karibu. Kwa hivyo mtu asichoke, asema ah, msikiti mbali, tembea, hizi ni thawabu, okota bure hizi. Bora tu sharti yake uwe umetawadha. Ukitoka nyumbani bila wudhu, hupati thawabu za mwendo, hupati thawabu za hizi mwendo. Thawabu za mwendo wako kuhesabiwa ni sharti utoke na wudhu nyumbani. Na hapa iko muhimu wa mtu kutawadha kwake nyumbani, sio kuja kutawadha tawadha msikitini. Allahumma illa kifundukiwa na wudhu, hayo mambo mbali. Lakini jifundishe, ujitahirishe kwako nyumbani, ukitoka utoke na tahara yako, ukiingia msikitini kuswali. Kwa sababu ukijitahirisha ukatawadha nyumbani, ukikanyaga hatua zako zahesabiwa kama thawabu. Hiyo ndio faida ya kutawadha ndani ya nyumbani kwako. Wala ya ummu fi masjidin qabla, wala yu'ammu fi masjidin qabla imamihi ratibi illa bi idhni. Hakufai kuswalishwa msikitini, haifai kuswaliwe kabla ruhusa ya imama liratib. Haifai watu waqimu sala wajiswalie bila ya imamu kufika, hajafika, au bila ya ruhusa yake kutoa kama hakufika. Hili ni jambo la haramu, mayajuzu mtu kuitia wazimu akaamua kujikimia sala atiswalishe peke yake. Hapana, haya mambo yana utaratibu. Nyumba ya Allah iko na nidhamu. Mbona wewe kwako nyumbani hutukubali mtu yote ingie tu afanye atakalo? Tambe wewe una adabu bwana, hapa nyumbani kwangu hapa kadha alis kadhalik. Lakini nyumba ya Allah ndio hakuna adabu, hakuna nidhamu, kila mmoja aweza kutasarraf, kila mmoja aweza kufanya atakalo. La. Huu ni utovu wa adabu na majumba ya Allah. Mahali msikiti kuna imamu ratiba, anajulikana imamu hapa ni fulani, hakuna ruhusa kusimamishwa pale swala mpaka imamu aruhusu au amefika mwenyewe asalishe. Dalili yake ni hadithi ya Abi Mas'ud al-Badri. Hadithi ya Abi Mas'ud al-Badri, Uqba ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ampokea Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula, wala haifai mtu kuswalisha kwa mtu, fi sultanihi, kwenye mahali anaporuhusanapo. Hufai kwenda kwa mtu ukaswalisha kwake ambao kwamba ruhusa ya pale mahali si yako, ya ule mwenyewe. Hufai kufanya hivyo. Wala yaq'udu ala takrumatihi fi baitihi, wala yaq'ud fi baitihi ala takrumatihi, wala akikualika kwake nyumbani, akikualika kwake nyumbani haufai kwenda kuketi ile sehemu ya waheshimiwa, illa biidhni, mpaka yeye akwambie keti hapo. Kwa mfano, mimi kwangu nyumbani nimealika watu tabaka tofauti tofauti, wengine nimealika ulama, nimealika viongozi wa daula mathala, alafu nikatandika zulia chini, alafu kwa pale mbele nikaika kama stage, nikaika godoro, nikaika makocha ya kifahari, ili wakae wale ulama na wale watu wakubwa wa serikali, mambo makadha mathala. Sasa pale mwenyewe nimewalenga, hapa taketi mkubwa fulani, hapa taketi mwalimu mwanachuoni fulani, ile huitwa takruma yako, huitwa takruma yako kwenye ile hafla. Sasa kwa hiyo takruma, wale raia wa kawaida walioalikwa hawafai mtu kuja ingie fuze apande kule juu akae bihujja oh mimi nimeona hapa nitandikwa nitaketi, la, mpaka mwenyewe akupe ruhusa. Al aslu kinyalikwa, kaa chini, kaa pale chini kulipotandikwa. Kule mbele juu juu kwenye stage mwenyewe atampandisha yule ambaye anamuona anastahiki, huitwa takruma ya mtu. Hufai kujivurumiza ukaenda kujiketia kule mpaka mwenyewe kuruhusu, bwana wewe toka hapa chini nenda kule juu, wewe usitahiki kukaa hapa. Kwa sababu Mtume SAW anasema anzilu nasa manazilahum, kila mmoja awekwe kwenye cheo chake. Anzilu nasa manazilahum, na kule juu ni manzila ya ulama na wale ruasa za daula ndio hukaa juu juu. Na hii kitu maalum, wewe umealikwa harusi, mtu mwenye kule juu stage ameweka taka bwana harusi na wale familia bwana harusi, wewe umeingia mjivurumizie mpaka kukoya kule juu, alikupa ruhusa? Na hiyo si adabu. Ile takruma ya mwenyewe lazima uiheshimu, mpaka mwenyewe kuruhusa kwa bwana inuka twende kule juu. Hivi ndivyo inavyotakikana kisheria. Na msikitini, nani mwenye sultani msikitini? Ni imamu, ndio mwenye amri ya msikiti. Kwa hivyo kuja mtu kujiswalishia msikiti ambao tayari kuna imamu ratib, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, kwa sababu italeta fawdha, italeta fujo hayo mambo. Wazi? Kwa hivyo hivi ndio hali ilivyo. Wala haya si mambo ya mabavu wala mambo ya kupendeleana. Haya mambo sharia ndio iliyoamua. Na mtu kama ana kifua aweza kufanya mengine, nafanya, hakuna shida. Wewe ingia hapa adhini, qimu salisha, shikandia toka, na ndio mpata shamshinda, shashinda. Hadha min aljahl bila shaki. Haya mambo haitakani tuwe nayo. Lazima tuwe na adabu na manyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa an yataakhara taakhuran fahishan, illa imamu yani, illa an yataakhara, illa labda achelewe sana mpaka watu haa, hii si kawaida, hii si kawaida yake. Kichelewa sana, basi hapo fala yukra, itakuwa hakuna ubaya mwingine kumsaidia, mafi mushkila. Madamu imamu atachelewa mpaka zaidi ya ule muda wake wa kawaida, hapo la hara, huenda ni mgonjwa, huenda barabarani mfundikiwa na udhu, huenda meanguka, huenda mambo mingi. Mwanadamu akichelewa ule muda ambao si kawaida, hapo hapana ubaya mtu akimu na mwingine aswalishe, wala haraja, hakuna ubaya. Lakini kuchelewa tu kidogo kwa kawaida, ila yajib angojewe kidogo imamu, thumma baada dhalik, ule muda wa kungojea ukivuka aweza kuswalisha. Au imamu atoe ruhusa mwenyewe ibtida, na aseme mathalan, ikifika dakika fulani hamujaniona swalini, haina shida. Imamu amewapa ruhusa kitambo, ikifika dakika fulani umeningojea sijakuja, mwaweza kuswali. Hii haina neno. Kwa sababu gani? Mwenyewe tayari asharuhusu. Ama kutumia mtu kitwa chake, hadha la yajuz, ila imamu achelewe sana, wazi, ndo aweza kufanya hali kama hiyo ya kumtangulia na kuswalisha mwingine, kama alivyofanya Abu Bakr na Abdurrahman bin Auf. Ndo akasema li fi'li Abi Bakr wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, siku moja Mtume alikwenda kufanya sulh, aliitwa kwenye sulh, kabila mbili zimegombana karibu kupigana, akaitwa na mmoja katika sahaba ki ansar aende asilihishe baina makabila mawili na alikuwa salatu al-isha akaenda akazama akazama akazama masahaba wakamngojea sana na maaluma masala kusilihisha kabila mbili ataka wakati si mchezo alipochelewa sana bilal akamfuata abubakar radhiallahu anhu akamwambia mimi ni qimu utaswalisha akamwambia naam angalia bilal alimfuata nani hakufuata sahaba yote isipokuwa alimfuata abubakar radhiallahu anhu sibajua kama mtume hayuko badali wa nani abubakar radhiallahu anhu wao nyewe walikuwa shafahamu hayo akaqimu abubakar akasalisha yuko ndani ya sala ndo mtume akaja akaanza kurudi nyuma mtume mbele qif maqifak simama hapo hapo endelea kusalisha abubakar aliposimama nyuma mtume abubakar radhiallahu anhu mtume aliposimama nyuma yake abubakar akakataa hakuridhia akarudi nyuma akamwambia mtume ma kana libni abi quhafa an yataqaddama baina yadayk allah angalia tawadhu hata hakusema ma kana li abi bakr ma kana libni abi quhafa baada ya swala amwambia mwana haiwezekani mtoto wa abu quhafa amtangulie mtume hii haiwezekani mtume akasangalia akaendeleza kusali yeye abubakar akaa nyuma yake kama muballigh anafikisha sauti tume kusema Allah akbar abubakar sema Allah akbar ili watu wa nyuma wasikie hii ndio ilikuwa hali kwa hivyo imam akichelewa sana la haraja baadaye kutangulia mwingine kusali ama akichelewa muda tu wa kawaida basi lazima angojewe madamu muda ni mchache naktafi bihadha kwa leo tutakoma mpaka hapo insha Allah taala naktafi bihadha alqadr naam.